الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a cikin shirin mu na afaro daga tushe inda muke karatu littafin arba'un hadith kuma mukan ce wannan karatu na masu farawa ne kuma mukan yi shi a kafar Facebook da kuma Instagram gangara ta zo karshe aski ya zo karshe mun kusa gama karatun jiya mun kammala arba'un hadith wanda Imam Nawawi ya rubuta hadisi 42 har jiya mun shiga cikin 8 wanda suka cika 50 wanda Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ya kara mun yi hadisi daya don haka kwata-kwata sauran hadisi 7 mu gama wannan littafi mai albarka yau zamu tashi hadisi na 44 kuma wannan shine shiri na 22 Imam Nawawi yace al-hadithu rabi'u wal 40 hadisi na ba Imam Nawawi yace ba yanzu Imam Ibn Rajab yace dama mun gama abinda Imam Nawawi yace sun jiya don haka Imam Ibn Rajab الحنبلي يتشي الحديث الرابع والأربعون حديثنا 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنك ربنا قال عائشة ألا يدر إتا حديثنا عائشة أي يوتي موانا شيني نبيو دعا كان زي أبن دنكي سوغا ما سبي بيه مو فيسبوك دا إنستغرام سروبو تامونا أكوامنت نفقو حديثنا نواني عائشة أي يوتي مو حديثنا نواني سنميني الكنية عائشة كاغر هكا zamu ga cewa duk cikin hadisi 42 da Imam Nawawi ya fitar hadisi ɗaya ne ya fi sama na Aisha din da duka gaba ɗaya muka yi sannan yanzu Ibn Rajab ga ya kawo ɗaya na biyu kenan cikin 40 hadisi don haka na farko abin da yake so a ga min number wacce hadisi ya wuce mu hadisi na Aisha number kaza sannan ya an ga an fado alkunyar ta daga can don haka nan bai fadi alkunyar ta ba don haka sai a ga ya muna alkunyar ta tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rida'atu tuharrimu ma yuharrimul wilada ar-rida'atu shayarwa shayar da mama yana haramta tuharrimu yana haramta ma tuharrimul wulada duk abinda haihuwa ke harantawa wata matar da ta shayar da kai nono kamar mamarka take duk abinda yake haramu tsakaninka da waccan matar na aurenta da ƴaƴanta kamar da zamu zo mu yi bayani shi ma haramun ne gare ka ga wanda ta shayar da kai mama wata abubuwa guda biyu ke haranta aure na farko shine nasaba idan wannan mamakka ce to haramun ne ka aure ta wannan diyakka ce haramun ne ka aure ta wannan kanwarka ce haramun ne saboda nasaba kusantaka makwabtaka ba ta harantawa yare guda a abin da ke harantawa shine nasaba to bancin nasaba kuma sai shayar da mama shi ma matar da ta sha da kai mama ta hada wani babban alaka tsakaninka da ita na zama ita mahaifiyarka da sauransu Allah ya faɗi wannan cikin Qur'ani sai ya ce wa ummahatukum allati arba'anakum wa akhwatukum min arba'a Allah ya faɗi sun fi biyu wanda suke haranta ga mutum wanda ya shayar da nono wanda saboda shan nono in mace ta shayar da kai nono yanzu na farko ta zama mahaifiyarka don haka haramun ne ka aure ta yi haramun ne ka aure ta misali ba ku da alaka komai da ita wani mutum ya je aure wata mata daga China ya zo da ita Najeriya kawai sai mama haifiyarka ta rasu ko ba ta nan ko wani abu sai ta shayar da kai mama to ita wannan matar ta zama mahaifiyarka ita China ce ba ta da alaka kila shekara 18 ita baka a rayuwa kaga ana aure mu har wadansu ka ba mutum shekara 20 a rayuwa don haka ka tashi wata ran ka girma ba za ka aure ta ba ta zama mahaifiyarka ɗan uwanta da ta baro a China ɗan uwanta gaba ɗaya haramu ne ba za ka aure su ba daka ba za ka je ka auro daga cikin uwanta bayyannanta mata kannanta mata wanda suka hada uwa ɗaya uba ɗaya ba za ka aura ba wanda suka hada uba ɗaya eh suka hada da ita ba za ka aura ba wanda suka hada uwa ɗaya da ita ba za ka aura ba diyanta da za ta haifawa a nan Najeriya kaga sun tashi sun yi kyau hafka su ga baban su dan Najeriya mamu su yacce na ba za ka aure su ba su ma haramun ne su za ƴan uwanka kamar yadda ba za ka aure ƴan uwarka da mamarka ta haifa ba za ka aure su ba iyayenta wata mace ita ma ta zama matsayin uwa gare ka tayi mijinta ya zama matsayin uba gare ka don haka ba za ka aure mata ne ba kishiyoyinta a aure guda daga India a aure guda daga Nigeria a aure guda daga kasashen Larabawa baka da alaka da su kawai mijinta shi ya aure su su ma ba za ka aure su ba sun zama haramanka ƴaƴansu wanda suka haifa da wannan mijin su ma sun zama haramun gare ka ba za ka aure su ba don haka ƴaƴansu waɗannan kishiyoyinta yanzu ba magana ƴaƴanta muke ba muna magana kishiyoyinta wanda kila ko magana ba sa yi amma dai kishoyinta ne wancan mijin shi ya aure su ko bayan ta rasu ya aure su bata san su ba ko kuma ya tadade da auren su ma tun kafin ya aure ta ya sake su sun rabu sun koma wani kasa can mijin ganata da ya shaida ya taba auren wata mata ya sake ta tana can Lagos zamanta bata ma san ya aure wannan yar China ba ya aure wannan yar China tazo ta shaida kai mama to in ka je Lagos ka hadu da ita wannan wanda yake ya taba auren ta ba za ka aure ta ba ko kuma a bayan ta gama shaida kai mama ita ma ta rasu bayan shekara 10 ya je aure wata mata to ya sake ta ita ma wannan matan ba za ka aure ta ba sannan duk yanda ta haifa da shi wannan mutumin ƴaƴan shi ba za ka aure su ba sannan shi mutumin ba za ka aure kannan shi ba yana da kanwata in wani gari ne yana can da kanwata ba za ka aure kanwata ba za ka aure ya tai ba duk abinda baka abinda haifuwa ke haramta suwa shan mama yana haramta suwa don haka ba karamin matsala bace a ba wata dan wata ta shayar da shi nono kafin ayi haka sai a diba irin waɗannan abubuwan cewa fa in an yi haka fa wannan yaron fa an same ta kunkumi kowa yana da wanda suka haramta gare shi daya da ya hada da mamar shi ko ya hada da baban shi amma shi yanzu an ninka wai wata in matan duniya mace dubu ne a duniya to kowa an haranta mai ƴan uwan shi goma ne wanda suka hada da baban shi da mamar shi to su aka haranta amma shi wannan an haranta mai kai na 20 da waɗannan da waɗannan watan yawan matan da zai aura duniya an ƙara rage musu yawa tunda wannan mata ta shayar da shi mama watan wanda ta shayar da kai mama matsayin mahaifiyarka take ba mijinta matsayin babanka yake diyanta matsayin ƴan uwanka suke ƴan uwanta matsayin innoninka suke ƴan uwan shi matsayin gogwanninka suke matan shi kishoyinta matsayin kishoyin uwarka suke wanda bai halarta ka aura ai mace in shayarwa ke harantawa akan kauli mafi inganci sai kasance khamsu rabaat shayarwa guda biyar wato sai an bashi nono na tsaye ya shaya sha har ya koshi ya saki gobe ko jibi ko anjima ya yi kuka yunwa yake ji ko yana jiwa a koma bashi mama ya shaya shaya shaya saki gobe ko anjima a koma bashi sai kirga guda biyar so biyar ana bashi mama yana sha yana koshi don shi misali in kin je da danki makwabta kin je da danki wata mata ta kama shi ta bashi mama su daya saki nuna ba kyau saki an shi amma yanzu babu haranci matan nan ba haramun bace aure ta ƴaƴanta ba haramun bane duk dai waɗanda muka faɗi da zuba haramun bane tunda so daya ne ko so biyu ne amma in kai so biyar kama kuma inna maradatu min almajaa ya kasance yunwaye lokacin da yake yunwa yake buƙatar nono abu na gaba sai ya kasance yaro babba shayar nuwa ba shan nono baya harantawa ya kasance cikin shekara biyu lokacin da kafin a yaye shi in mutum ya girma ya sha nonon wata mata ko so ɗaya ko so wani yana cikin yawan tambayan da ake wani ya bugo yana fitawa ya sha nonon matan shi ko wata mata ta bugo tana tambaya mijinta ya sha nonon ta baya harantawa abin da ɗaya ka harantawa na ɗaya ya kasance sha biyar ne na biyu kuma kowanne sai ya ƙoshi na biyu ya kasance cikin shekara biyu ne watan kafin a yaye shi ne in hakan ta auku shan maman ya haranta maka waccan matan da ƴan uwanta kamar yadda muka faɗi amma in sha ɗaya ne ko sha biyu ne ko sai da ka girma to wannan babu dime dalilin jikin nuna haka akwai hadisi na Hudhafa da annabi sun sai ce a bashi nono ya haramta amma malamai sun dage ta wannan qadiyatu ainin ce wata qadiya ce ɗaya ke babba Salim Abu Hudhafa tayyib yanzu me yasa malamai suka ce sai mutum yana cikin shekara biyar cewa dai shi sai mutum sai ya kai shayarwa biyar sannan kuma sai yana cikin cewa sai ya kai shayarwa biyar wannan hadisi ne khamsu radaat yana cikin abinda aka saukar kamar yadda na Aisha ta faɗi aka shafe shi tayyib yanzu magana sai yana yaro in ya girma baya yi saboda inda in ya girma ana yi da sai duk matar da ba ta son mijinta kawai sai ta sa mai nonon ta cikin abinci har so biyar da ya sha ta haramta gare shi saboda ba sharadi ne ba sai ka sani baka cewa to ai baka sani ba shari ta yi ma ko shari aka yi ma in dai ka sha nonon ko baka sani ba sharadi bane sai ka sani a hadisi a inganta cikin sahih bukhari wani mutum ya aure wata mata yana aurenta sai wani mata ta zo ta ce mai amma na shayar da ku sai ta so daga makka ya zo tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce kaifa wa qadqila ya zakai ai ga an ce watan bai sani ba amma kuma auren ya rabu sai annabi ya raba auren tsakanin da mata tai domin me domin wata mata ta ce ni ko na shayar da kai na shayar da don larabawa suna idan aka haifa sai akai wajen mai shayarwa da tazo ta iski su bi sun yi aure sai ce kun yi aure ni kuma na shayar da kai dana kaje kai ma na shayar da kai haka ƴan uwa kuke babu aure tsakaninku sai mutumin ya hawo yazo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar fatawa ga ya wata mata ta tazumu ta raya cewa ta shayar da ni sai Annabi ce kaifa kadikila ya za kai ai ga an fada ka babu aure tsakanin ku haka dole a raba aure ko da goma gare ku aure ya rabu kaga shi bai sani ba don haka ba sharadi bane sai ka sani kaga an ce babba ma in ya sha nono matar ta haramta gare shi sai matar ka ta yi wayo sai ta sa nonon ta cikin wani abu ta ce ga yogurt ka sha ko ga wani abu a sa soga in ka sha daya gobe ta komai ma haka nan ta kale ka sai nasto ta yi ma in ta yi so biyar aure ya rabu tsakanin ku amma ba haka bane auren bai rabu ba saboda ka ga ka girma don haka wayanda ke shan nono matar su babu komai wanda ke shan mama matar su babu komai akwai aure tsakanin su don haka dai wannan hadisi yana ce muna arba'atu tuharrimu ma tuharrimul wilada shayar da nono yana haramtar da abinda haihuwa take shayarwa take yana haramtar da abinda haihuwa take haramtarwa don haka wanda ta shayar da kai nono kamar yadda muka kadi haramci gare ka ƴaƴanta da ƴan uwanta da kishiyoyinta mijinta haramun ne gare ka da shi da ƴaƴan shi na wasu mata daban da kuma ɗannan shi da yannan shi mata da matan da duniya aura amma in wata mata ta aure ta fita ta aure wani ta haihu da wancan din to wancan baya haramta gare ka don kuma haifiyarka kishiyan mahaifiyarka baka aurenta sannan baka aure ƴaƴanta amma ƴaƴanta ta aure ta haifa da babanka in kishiyan mahaifiyarka ta riga ta yi aure wani waje ta zo da iya agula a gidan kana iya aurenta ana iya hada aure tsakanin ku saboda mahaifiyarta ita ce haramun gare ka domin tana auren babanka amma ita wannan diyar wani mutum ne daban wanda yake ba mahaifinka bane don haka wannan shine hukuncin da a cikin wannan hadisin na maimaita cewa sai in cikin shekara biyu ne kuma sai in shayarwa ta kai biyar sai hadisi na gaba hadisi na gaba alhadithul khamis wal arba'un hadisi na 45 an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma an karbo daga Jabir ibn Abdullah Allah ya jalla Jabir da Abdullah annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam am al-fath wa huwa bi makkah cewa yaji annabi sallallahu alaihi wa sallam shekarar da aka bude makkah annabi na makkah bude makkah annabi sallallahu alaihi dan makkah ne idan aka haife shi ya tashi har ya kai shekara 40 mutumin kirki ne wanda suke so mai aminci wanda ba su iya musanya tai da kowa amma yana cewa Allah ya ce bayan ya cika shekara 40 a Allah ya aiko shi suka ce a ba mu yadda ba zamu bambauta gumaka a ji alal alihata ilahan wahida suka yi bore har yayi shekara 13 tare da su haka nan dai ba dadi sai Allah ya ce hijira ya koma Madina da hijira ya koma Madina can yayi addini ne bayan shekara ta 8 sai ya dawo Makka Allah ya bashi nasara ya buda ta da karfi suka musulunta bayan ya je ya samu wasu musulunta wannan akwai darasi ciki zai waka zo da abu na kusa dama an ce bokan gida baya ci annabi ba boka bane amma bokan gida baya ci zai ka zo da abu kana tallatawa kana da'awa tai sai zan na kusa gare ka ba su karba ba ji annabi su ne ƴan makka suka ki karba sai da ya je Madina sai ya samu suka yi imani da shi sai ya zo da mutanen Madina sai ya bude makka to lokacin da ya bude makka wato ya samu nasara a makka ya zo ne da niyyar yaki amma ba a yaki ba wato ya zo ne da shirin yaki don shi ya zo da sulken yaki ya zo da hullar karfe ya zo ba da ihrami ba ya zo da makamai da shi da mutane amma annabi ya ce ka daki kowa ka a kashe kowa in ba wasu ƴan mutane da ya fadi ba don haka sai kasance an bude makka lafiya kalau da aka bude makka wannan shekara to kaga duk kafirai ne suka shigo musulunci kafirai ne sun shigo musulunci don haka yana so in bukace ga ya musu wasu abubuwa na sana'o'in su da haramun wayannan abubuwan ba lokacin aka haranta su ba an ga an haranta su a Madina ana karanta Qur'ani amma wayanga ba su san Qur'ani ba don haka cikin speech ne da yake musu na makka cikin magana da yake musu ya fadi wannan sai ya ce inna Allaha wa rasuluhu hakika Allah da manzo ne ku sani sabbin shiga musulunci ku sani annabi na magana da su harama bai al-khamri Allah da manzo ne wato sun haranta sayar da giya don haka giya haramun ne a sayar da ita don haka mutlaqan haramun ne zamu ji karshe wal maitati kuma sun haranta sayar da mushi ba a sayar da mushi a kama mushi kasuwa aje a bola aje a sayar ku kuma akwai ka ta mutu mushi kace akwai wani a ci mushe saka bai kaje ka sayi mu a ci mushe ka samu kuɗi baya halatta wal khinziri da alade baya halatta a kiwon alade a sayar a Najeriya akwai wuraren da ake cin alade don haka kai amfani da wani nama kai kai kiwon alade ka ciyar wal asnami Allah ya haranta sai da gumaka kace kai musulmi ka jola baka bauta gunki amma dai kai gunki don mai sai ya zo ya sai ya je ya bauta ma abinai annabi ya ce Allah da manzo ne su haranta wannan faqila sai aka ce mai ya rasulullah ya manzon Allah aga aita shuhumal maitati to mika ji gani game da kitchen mataccen abu tunda an ce haramun ne in sai da mataccen abu tunda an ce haramun ne in sai da mataccen abu ya rasulullah to akwai ata tara ta mutu gida haramun ne in sai da ita amma tana da kitchen to ina iya yankewa in cika kitchen in sai suwa kuma kitchen amfani ga ya rasulullah fa innaha yu'la biha sufun ana shafe jiragen ruwa da shi jigen wai da katako ake yi ne da katako in shiga cikin ruwa zai iya nutse tunda katako ruwa na shiga cikin katako amma wani technology da suke da shi a can da kitsin sai an sa kitse sai kasance yayi sulbi ko da kitse ya shiga cikin ruwa ko mai ya shiga cikin ruwa ta suwa ya kai sama ruwa ba su iya hade mai don haka sai a sa ga jigen ruwa cikin technology da suke da shi a da sai a sa kitse duk a shafe jigen ruwa sai kasance ko ya shiga zai tsaya yanzu ruwa ba za su samu shiga ciki ba suka ce kaji amfanin da muke da shi don shi muke son mu sayarwa wayud hanu bihal julud kuma ana shafe fatu a jeme an jeme fata cikin abin da ake sa wajen jeme fata akan sa kice a jeme ta da shi wayastasbihu biha an-nas sannan mutane na amfani da shi akan man fitila sai a sa mai tunda kitse kitse ne yanzu daga baya akwai kerosene daga baya akwai gas daga baya akwai wasu abubuwa wanda su ake kunna wuta da su ake kunna waye amma a da babu wayannan abubuwan daka ada kitse ne dai mai dai ne mai an kunna mai wuta ko kitse suka kunna mai wuta ga kama bal ya ci da wuta daka ana sa shi cikin fitila ai amfani da shi faqala daka zamu iya sai suwa faqala la sai annabi ya ce a ba a sayarwa duk ana amfani da shi ba za a sayar ba huwa haram haramun ne sai da wannan abubuwan haramun ne kuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda zalika sai wannan lokacin sai annabi ya ce musu wata magana sai ce qatalallahu alyahud Allah ya yaki yahudawa wato yahudawa ba su kyauta ba inna Allah harama alaihim mushhum su Allah ya haranta musu cin kice kice wajen yahudawa haramun ne amma mi suka yi fa ajmaluhu sai suka canza mai salo suka gyara shi suka kyautata shi suka sa mai ke suka canza shi da kice suka mai sai wani abu thumma ba'uhu sai suka saida shi fa akalu thamanahu suka ci kudin shi wato sai annabi ya ce Allah ya yake su saboda me saboda an haranta musu kitse sun gyara shi sun sai suwa wannan kin ce abinda aka haranta ci ba a sai sai duk abinda haramun ne a ci duk da ka gyara shi kace kai ba kai zaka ci ba suka ci haramun ne ba sai da kare duk wannan yana cikin abubuwan da aka haranta duk haka yanzu wani can da nasa akwai wata musu da yake cha akwai wata mota da giya ɗaya take sha yana halatta a sa mata giya ni ban taɓa ganin ta ba har yanzu zai yi irin musu ne na jama'a zai yi babu ta zai yi akwai ni dai ban sani ba ga wata miya yana halatta a sa mata ba ya halatta don ba ya halatta a sai giya in dai sai an sai giya din to ba ya halatta a sai giya a sa don Allah ya haranta sai da giya sannan kuma karfafa kamfanin giyan ne in kamfanin giya in dai giya ce irin wanda mutane ka sha to karfafa ta ne kamfanin ba zai yi giya don ya samu mota ba zai yi giya domin a samu mota kuma a sai kamar da gidan mai yau mota na shan mai mashin yana shan mai generator yana shan mai kaza yana shan mai amma gidan mai bai cewa mota ɗaya ka sayan ma kowa yazo yana sayan ma zaka in dai giya ce irin wanda ake sha ake samu wani abu yana amfani da ita to kamfanin giyan ba zai yi don wannan abin ba zai yi don kowa da kowa ka karfafi tattalin arzikin shi sai ya dinga sayarwa zaka wannan hadisin ya nuna mana duk abubuwan da aka haramta an haramta kudin su da abu an ce haramun ne ci ne to haramun ne kudi ne amma akwai wani abu da ake ya halatta a sayar kamar da muka yi mani kamar jaki an haramta cin jaki amma yana halatta a sai sai domin a yi aiki da shi amma baya halatta a sai sai ga waɗanda suke ci an ce akwai wanda ke cin jaki a kudancin Najeriya daga nan sai kai motar jaki ai kai ba kai ka ci ba in dai ka sai suwa ga waɗanda za su ci ka ci kudin to kamar kai ka ci ne da hukunci ɗaya ne bayan kuma maimaita wannan hadisi yana da tsawo an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amal fatih nace yaji annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar da aka bude makka wa huwa bi makkata annabi na makkan ya kulu yana cewa innallaha wa rasuluhu harama bai'al khamr Allah da manzon shi sun hana sai da giya wal maitati sun hana sai da mushi da akuyan ka tayi mushi ko wani abu sai a dauka kai bola amma ana iya cire fata dai yazo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halla tafa'tum bi ihabiha qalu innaha maita qala yutahhiruha alma'u wal qarar ita fata rago fatar akuya fatar duk wani abu da ya mutu fata akuya musamman yana halatta ya an jemi ai amfani da ita to in bancin fata ita zo an istithna in ta cikin wani hadisi haka Allah ya haranta sai da giya da mutaccen abu wal khinzir da aladai wal asnami da gumaka faqila sai aka ce ya rasulullah ya manzo Allah aga aita shuhumal maitati me yake gani game da kitchen mataccen abu tunda an hana sayar da shanu in ta mutu ta zama mushi to yanzu kitchen in sayar mana saboda yana muna amfani da shi fa innaha yutla biha suhun ana shafe jiragen ruwa da ita wayudhanu biha aljulud ana shafa mafatu ita in za a jeme su wayastasbihu biha annas mutane na fitila da ita suna sa wannan kitchen ya kasance shine man a ci balbal fitila faqala la sai annabi ya ce a ba za a sayar ba huwa haramun sayar da shi haramun ne thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda zalika wannan lokacin ya ce qatalallahu alyahuda Allah ya lani yahudawa inna Allah harama alaihim ash-shuhuma Allah ya haranta musu kice haramna alaihim shuhuma huma illa ma hamalat dhuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ikhtalata bi'azmin dhalika jazainahum bibaghihim wa inna la sadifun wa sai Allah annabi sai yace Allah la'ani yahudawa Allah ya haranta musu mai wato kitse na dabbobi fa ajmaluhu sai suka gyara shi kuma ba'u sannan suka saida shi fa akalu thamanahu suka ci kudin shi haka ya zama haramun yace akhrajahul bukhari wa muslim mun ce imamu ibn rajab shi ne amfani da akhraja ne ba rawahu ba amma kana da wani littafi na 40 hadith din wannan mai cikin 50 ya dinga rubuta ma hadisi daga na 43 da na 44 da 5 yace maka rawahul bukhari wa muslim kaudin masu bugawa ne ibn rajab a asali abin da yake cewa akhrajahul bukhari wa muslim shi kuma imamu nawawi gaba dai rawahul bukhari wa muslim ya amfani shi bai amfani da akhraja ba ko daya a cikin 40 hadis shi kuma imamu ibn rajab a cikin hadisan nan takwas wasu yayi musu amfani da akhraja wasu yayi musu amfani da rawahu yafi amfani da akhraja ga wanda ba bukhari da muslim suka rawaito yafi amfani ga rawahu ga wanda ba bukhari da muslim suka rawaito ba wanda bukhari da muslim suka rawaito sai ya ce akhraja akwai lokaci minti nawa takwas to yayi zamu kanta hadisi na gaba الحديث السادس والأربعون حديثنا 46 عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري هكا يكي وجنكو عن أبي بردة الأسلمي كينن عن أبيه عن أبي موسى الأشعري إن أتمنى منك عن أبي بردة عن أبيه أبيه شيني أبو موسى الأشعري أبو بردة يكرب ورقة بابنش أبو موسى الأشعري ألا يددشي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. شو النبي يا إيك أبو موسى الأشعري زوا اليمن. متى يا إيك شمت يا أمبassadorني، أمس إن قمناني، أمس إن وين زي جي وكيلني لا كذا متى أمبassadorني زي جي كان يأنسو جزية جو إن دبا مسلمي با يأنسو زكاة جو إن دام مسلمي يكون يا موسى سلا يكون يا موسى توحيدي. هك النبي يا كي ينا أيك متعني. Auyuka a garuruwa domin su koya mutane addini an fi komai tsananin bukatar wannan yanzu in ta kula duk malamai sun dawo birni yanzu duk malamai da kike ji birni ana ta fidda dalibai da yawa ana bukatar mutane da za su ce na dauki nauyin mutun ya je kauye ya koya wannan babban aikin lada ne wani yazo ya ce don Allah a ba mu dalibai da za su je shiga kauye kawai abin da za su yi shine ya shiga can in kullun inda babur zai iya shiga inda mota zai iya shiga in tafiya zai cinye zamna yayi wata uku wata hudu ko kullun daga birni ya shiga yayi wata uku wata hudu ina koyar da mutane addini ana tsananin bukata haka mutane da yawa da ke zama da kauye basu da wani rabo na addini wani kauye babu television wanda akwai Sunna TV akwai Africa TV 3 akwai Manara TV akwai Wisal TV akwai duk wannan a cikin gari ne in ka je wani kauye gaba ɗaya babu su ko talantarki basu da ba sai akwai talantarki ma ake wani TV ba bale ai magana waki da kudin TV da kudin wani dish FM gidajen ne mafi yawa duk cikin gari suke tsayawa mutanen kauye ba su da masu koya musu addini annabi sallallahu alaihi wasallam yana aika musu mutane su je su koya musu addini yanzu ana bukatar daga birni a tadda mutane ina cikin project din da nake tunani cikin kaina in aka samu ne zace ni zan dauki nauyin wannan project din sai ya ce to bai a fara shekara biyu a samu wasu mutum biyar a ce koya musu wannan littafin abin da za ku yi training din mu inda su yi musu training za ku yi sai ku zabo wasu mutane kuna karantar da mutanen garin gaba daya sai ku samu wasu mutum 3 4 5 10 da kuke ganin suna da hazaka cikin wannan shekarar biyu sai ku musu training zama mallamai ko da kuka barwa sai su ci gaba da harkar da'awa da karantar da mutane amma ban mutanen kauye gaba daya daga su sai kidnappers kawai don shi sai a ci samun kidnappers wadanci duk na addini baka ganin kai yanzu da yawan ka ko nawa za a baka ba za ka iya kashe mutum ba saboda ka san alhaki kana jin amma suna cin kauye ba ba su san addini ba babu wanda ya koya musu addini so za su samu kuwa komai wani fikira ya shigo ma ko wani tunani ya shigo za su duka Allah ya bada iko wanda su ya dauka nauyin wannan ko ba ta gefe na ba ko wani jaha ka ci ka samu wani malami ka ce abba ga wata idea a baka dalibai guda biyar wanda kai zaka sponsor din su abincin da za su bari gidan su abin da za su tafiya da shi littafin da za a sai aje wani kauye ai shekara biyu wayannan daliban kawai su dauko daga ahalari su doko Ishmawi Iziya a ce a tsayarin kawai ahalari Ishmawi Iziya a zo ne akan tadda usulul thalatha kitabut tauhid qawaidul muthla ko asa wasidiya ko dahawiya ko wani abu a doko ne daga arba'una hadis ayi umdatul ahkam a tsaya bulugul maram shikenan yayi a doko karatun qur'ani a karanta musu ma sauke wa Allah kalla su har da ci daga amma zuwa nasi don ba da sallah sai ka samu ladar gari ɗaya zaka tashi da ita kuma abin da bai zai kai kawo ba amma zaka samu ladar gari ɗaya gaba ɗaya su koya ma wasu dai Abu Musa Shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi Yaman ba'athahu ila al-Yaman Annabi ya aika zuwa Yaman fas'alahu an ashibatin tusna'u biha sai Abu Musa Shari'a tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam game da abubuwan sha da yaga ana yi can fa qala sai Annabi ya ce ma hiya minene qala al-bi'tu wal-mirzu wato me hukuncin annabi sha al-bit'u wal-mizru me hukuncin shan su faqila li abi buda salci ma abu buda mal bit'u halam mi abit'u dinan daga bit'u ko mi abit'u dinan daga ke fadi qal nabidul asali sai ce tsimen giya nabidul asali tsimen giya tsimen zuma wal-mizru nabidush sha'iri shi kuma ban ce ma al-mizru shine tsimen sha'ir wato wasu abubuwan sha ne guda biyu sunan ɗayan su albit'u sunan ɗayan su almizru sai tambaye annabi wai me hukuncin shan waɗannan abubuwan sai aka tambaye Musa me ne waɗannan abubuwan sai ya ce ai ka ji su na ɗayan su abinda aka ce ma albit'u shine tsime na zuma shi kuma almizru tsime na sha'ir faqala sai annabi ya faɗi kalima nan shi aka ce ma wannan jami'ul kalim jimin jami'ul kalim kalima ɗaya zai faɗi jira zo ya ce duk abin da yake haranta ga haihuwa yana haranta shan nono muka ce da uwa da iya da ƴan uwa da waye duk annabi bai tsaya lissafa su ba jumla ɗaya ya faɗi ya baka formula ka tafi sai yanzu annabi sun sai ya bada irin wannan formula sai ce kullu muskirin haramun duk abin da ya sama yi haramun ne shikenan an gama da albit'u da almizru da alburkutu da almiski wa whisky da alduk wani abu da ke sa maye kawai ya zama haramun shikenan an gama duka wannan hadisi yana cikin jawami'ul kalim wata ɗan jumla ɗaya annabi sentence ɗaya kalmomi uku ne ma kullu muskirin haram kalmomi guda uku shikenan sun haɗe komai da komai dukkan abin da yake sa maye haramun ne duka yanzu baka tambaye wasu nau'in giyoyi da aka yi yanzu baka tambaye codeine baka tambaye totolin baka tambaye abin da ake shakawa duk abin da annabi bai ce sha ba zaka yanka ce giyar da aka sha kama tawaye watan kai you are not eloquent yaren kama bai hadu ba annabi ce duk abin da ke sa wanka shaka shi ake inda yana sa mai haramun ne cin shi akai kamar tuwo yana sa mai haramun ne shan shi akai allura akai ga jiki inda yana sa mai ko menene haramun ne bamu da addini irin musulunci bamu da annabi irin annabi sallallahu alaihi wasallam ji iya magana cikin kalma guda uku ya faɗi abin da ake shakawa da abin da ake ci da abin da ake allura da shi da abin da ake sha da abin da ake hurawa da abin da ake duk abin da yake sa maye ya zama haramun don haka duk kayan maye sun shiga ba wai giya ita kwalba ba giya ta kwalba zaka samu kila akwai sunaye da yawa wannan burkutu wannan wayeye wannan wanene zaka samu codeine zaka samu totolin zaka samu duk abin da yake sa maye haramun ne tayyib wani yana cewa ni bai sa ni maye ko bai saka maye haramun ne nan shi wani hadisi dake cikin sunan Abi Dawuda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma askara kathiruhu fa qaliluhu haramun daga duk abin da yake sa maye haramun ne kamar da muka faɗi wanda ake ci ne ko wanda ake sha ko wanda ake shakawa ko wanda ake allura ko wanda ake hidda hayaki da shi inda yana sa maye haramun ne sai mu ce ni to ni na sha wani ya saba shan giya daga in sha ba ta sa shi maye sai muka ce ba dole sai ta saka maye ba inda ita na sa maye haramun ne sai wani ya ce to ni in na sha fura ina jin maye wani akwai wani kawo shana in sha hura sai mu ce hura haramun ce mu ce a'a so da hura ba ta sa maye amma kai take sa maye ko gare ka kai din ba haramun ba ce ko gare ka don shi ko giya wanda ba ta sa maye in ya sha ta haramun ce gare shi don giyar tana sa maye ita giya tana sa maye don haka da ko ta saka maye ko ba ta saka maye ba haramun ce gare ka hura kuma ba ta sa maye don haka ko ta saka maye ko ba ta saka maye ba halas ce gare ka ko wasu abuwa wani ya shiga jirgin sama sai kenan sai shi ma wani abu ya kama sai a ce jirgin sama gare shi haramun ne har yanzu akwai mutanen kauyen da yanzu shiga mota sun dinga amai kenan sai a ce mota gare su haramun ce ko a ce mota shigar ta haramun ne a'a saboda an shiga mota kowa ya san ba ya sa wannan abin amma wani yake sa to ko shi ba a ce mai haramun ne don haka ka dauki wannan ka dauko da shi wajen giya giya ko ta saka maye ko bata saka maye ba ko abin da ka sha cikin ta bai kai a sa maye saboda nau'in giya yana sa maye haramun ce saka babu wani excuse babu wani uzuri da mutum zai bai wajen shan kayan shaye-shaye ba su da kyawu dukkanin su haramun ne wannan ya nuna muna irin hikima annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma jawami'ul kalim da Allah ya bashi yace kullu muskirin haram cikin jumla uku ya hade duk cikin kalma uku jumla ɗaya sentence ɗaya ya hade duk abubuwan da ake sha wa'anda ba su da kyawu da wa'anda ake ci wa'anda ke sa maye wa'anda ake ci da wa'anda ake sha da wanda ake shaka Allah ya hada mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu iko mai biyayya Allah ya ba mu iko mai salati Allah ya ba mu iko son shife da kowa anan ya kamata mu dakata mun zo gangara kila sauran mu karatu bai wuce biyu ba insha Allah mu kammala wannan littafin mai albarka sai mu haduwa wani shirin na gaba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh